zaraz, przestań mi wmawiać. Patriarcha z Maybacha, gadasz jak protoplasta. Zamiast kazania, tarzaj się w nominałach. Szatan dawa małta, karawan i katafalk. Może to protest, może mądrzej odejść. Kopiesz kopiec, pogrzeb w grobie patriotę, proszę. W Polsce ikony w modzie, to nie idiomy w mowie. Prościej wykonić w Europę głodne miliony monet. Widzisz, nie cierpię TV. Kim byliby ci z Fili, gdybyś rozkminił Vini Vici? Niki, dni wbity w blicht w telewizji, by być pierwszymi, którym zaimplikują chipy. Wasza manipulacja jest genialna, to prawda. Każda pułapka przemyślana jak zamach. Laboratorium wrzuca publiczny seans. Ja stoję z boku, słucham muzyki, nie patrz. This ain't the same, ignorant man. This is a message under control. I don't give a fuck who you are. I dedicate this to bullshit. Yeah. Wybacz, że nie umiem siedzieć w biurze. Bywam cieniem w tłumie tych setek złotówek. Otwórz przejście, widzą, pora poznać hip-hop. W końcu jestem tylko postacią sceniczną. Nie rozumiem, jak możesz ściskać dzieciom przesąd, że po wódce jest prościej wygrać splendor. Przeto pieniądze jak narkotyki, alkohol mogą przyjąć sterku korzyści samosądom. Mnie nie dziwi, że CV to recykling. Jak widzisz cycki, to słyszysz pracowniczy instynkt. Bujaj w mózgach, która urna jest słuszna. Tylko odklej trupa z łóżka, co nie uznał ustaw. Nie wmawiaj nam, że te teczki zalewa beznadziejna zemsta UBK i szpiega. Wredna przepowiednia, reporterska brednia. Nie, nie będzie w mediach, żegnam to pewnia. Zaraz, przestań mi wmawiać. Radio, polityka, telewizja, prasa. Ej, zaraz, przestań mi wmawiać. A to wszystko bez krzty pierdolonych zasad. Nigdy więcej na mnie wmawiaj.